फिर भी उन्होंने पैगंबर को झुठलाया और उस ऊंटनी को मार डाला। नतीजा ये कि उनके परवरदिगार ने उनके गुनाह की वजह से उनकी ईंट से ईंट बजाकर सबको बराबर कर दिया।